بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة للعباد، رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبدو ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. الإمام ابن كثير الله مرهم أمليت سهيم نكفنغوز كشنغوزي كنشزنغمزية مبعثه صلى الله عليه وسلم kupewa kwake utume. Sehemu hii inazungumziwa fi mabaathihi, kupewa kwake utume sallallahu alayhi wasallam. Anasema rahimahullah ta'ala: walamma arada Allah ta'ala, na wakati alipotaka Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka, rahmatal ibadi, rahma kuwaonea huruma wanadamu, alipotaka Allah subhanahu rahmat al-ibadi kuwapa rahma, kuwateremshia rahma wanadamu, wa karamatahu bi irsalihi lil alamin, na ukarimu wake, wa karamatuhu, na ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala, bi irsalihi lil alamin, wa kumpeleka mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ulimwengu. Allah alipotaka kwa waja rahma wapate rahma ya Allah, na ukarimu wake alipotaka hivyo kwa kumtuma mtume sallallahu alaihi wasallam ila alamin, hababa ilayhi alkhala, Allah subhanahu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimpendezeshea kukaa peke yake. Hababa ilayhi alkhala, akawa anapenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam kukaa mbali na wenzake, kujitenga. Fakanat yatahannathu fi ghari hira, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yatahannathu, anafanya ibada, fi ghari hira, katika pango la Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana tahannathu, alikuwa akifanya ibada, fi ghari hira, katika pango la Hira. Kama kana yasna'u dhalika, kama walivyokuwa wanafanya hivyo, muta'abidu dhalika zamani, wenye kuabudu katika zama hizo. Nao pia walikuwa wanapenda kukaa mahala peke yao, wanafanya ibada. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam, pale Allah subhanahu alipotaka kuiteremshia, kuwateremshia Waislamu rahma, kwanza akampendezeshea mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anapenda kukaa peke yake, na akikaa peke yake huko, fakana yatahannath, na alikuwa akifanya ibada, fi ghari Hira, katika pango la Hira. Na alikuwa akifanya hivyo, kama kana yasna'u dhalika muta'abbidu dhalika zamani, kama walivyokuwa wanafanya wafanya ibada wa zama hizo, nao walikuwa wanafanya hivyo hivyo. Kama qala Abu Talib fi qasidatihi al-mashhurati al-lamia, na hayo kama alivyosema Abu Talib katika kasida yake mashuhur ambayo ni kasida ya Allamia. Anasema Abu Talib: wa thawrin wa man arsa thabiran makanahu, na ninaapia kwa mlima wa Thawr. Wa Thawr, na ninaapia, ninaapia kuna kwa mlima wa Thawr. Wa man arsa thabiran makanahu, na kwa yule ambaye arsa thabi, arsa thabiran, amesimama kwenye jabali la Thabiran, nao ni jabali lililopo Makka. Namwapia na ninaapia kwa mlima wa Thawr, na ninaapia kwa yule ambaye amesimama, arsa thabiran makanahu, amesimama kwenye jabali ya Thabiran sehemu yake, kasimama kwenye sehemu ya mlima wa Thabiran. Waraqin, na vile vile namwapia yule ambaye raqin ay sa'id, yule aliyepanda, libirri, na amepanda kwa sababu ya wema, fi hira'in, amepanda kwenye mlima au katika bonde, libirrin, kwa wema, fi hira'in wa nazili, katika gharu Hira, pango la Hira, wa nazilin, na yule mwenye kuteremka. Kwa hiyo anamwapia yule mwenye kupandisha wema kwenye gharu Hira, na yule mwenye kuteremka na wema, wa nazili, na yule mwenye kuteremka na wema katika gharu Hira. Hapa namkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anauapia mlima wa Thawr na yule ambaye anayesimama juu ya mlima wa Thabiran, na yule ambaye raqin, mwenye kupanda, libirri fi hira'in wa nazil. Mpaka hapa muallif rahimahullahu ta'ala anasema, walamma arada Allahu ta'ala rahmatal ibad, Allah alipokusudia kuiteremsha rahma kwa waja wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuwa ni rahma kwa ulimwengu. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na hivyo hivyo inda Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika khutuba yake siku moja alisema, inna Allah nadhara ila ahli al-ardi, Allah subhana aliangalia kwa watu wa ardhini walivyokuwa kipindi hicho, famaqatahum, akawachukia, arabuhum wa ajamuhum, wa arabu wao na waajimu wao, kwa yale walikuwa wakiyafanya miongoni mwa maasi na madhambi, akachukia vitendo vyao vile, alipoangalia katika watu wa ardhi na akachukia vile vitendo ambavyo wanavyofanya, illa baqaya min ahli alkitab, isipokuwa tu waliobakia katika wale waliopewa kitabu, isipokuwa wale waliobakia katika wale waliopewa kitabu, hawa ndio ambao hakuwachukia, kwa sababu walikuwa wamesimama katika msimamo wa manabii ambao waliwaijia. Fa arsala Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, baada ya hali hii Allah subhanahu akampeleka Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, liyakuna rasula, ili awe ni mjumbe alayhi salatu wassalam. Na aliposema muallifu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hababa ilayhi alkhala, alipendezeshewa kukaa peke yake, alkhala, kukaa peke yake, khalwa. Na hili ahlul ilm wanasema, limadha kana yuhibbu alkhala, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapenda kukaa peke yake? Wanasema lima yarahum alayhi min ad-dalal al-mubin min ibadati al-awthan was-sujud lil-asnam, kwa kuwa yeye Mtume alikuwa akiwaona wale washirikina katika upotevu tena uliokuwa wazi, na kutokamana na ibada ya kuabudu mizimu na kusujudia masanamu, akapendelea kae peke yake, kwa sababu umma na watu wake walionao kipindi hicho wachafu, wenye kusujudia masanamu, wenye kuabudu mizimu, akapenda yeye mwenyewe anakaa peke yake anafanya ibada. Kwa hiyo ahlul ilmi wanasema alipenda hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kukaa peke yake, kwa sababu lima yarahum alayhi min ad-dalal al-mubin, kwa jinsi alivyokuwa anawaona hawa watu wana upotevu wa wazi, na vile vile min ibadati al-awthan, wakiabudu mizimu, wa sujud, wa sujud lil-asnam, na kusujudia masanamu. Tayyib, vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam kana tahannathu fi ghari Hira, alikuwa anakaa katika gharu Hira, anafanya ibada katika gharu Hira. Wanasema ahlul ilmi kwa faida ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika lile pango la Hirali, lile pango la Hirali kwa akienda kukaa kule, wanasema ahlul ilmi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam muda tabaqaihi fil ghar kana shahra, muda wa kubakia kwake kule aliyokuwa akikaa muda mrefu sana, alikuwa anakaa mwezi mzima anakaa kule katika gharu Hira akifanya ibada zake. Thumma qala kwamba akaleta ushahidi wa kauli ya Abu Talib katika kasida yake. Hii kasida hii ahlul ilmi wameizungumza, kuna baadhi ya kwamba wanasema sio kasida yake na haithibiti kama ameitamka Abu Talib. Abu Talib ni nani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni ammi yake. Na kuna wengine ambao wanaisahihisha kama al-Allama al-Sheikh al-Mubajjal Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, yeye anaiona kwamba ni katika riwaya ambazo amezitamka Abu Talib. Kisha akasema al-muallifu fafaj'ahu al-haq wa huwa bighari Hira, na ghafla ikamwijia Mtume sallallahu alayhi wasallam haq wa huwa bighari Hira, naye Mtume akiwa katika hilo pango la Hira, ghafla ikamwijia haki naye akiwa katika gharu Hira fi Ramadhana, na ulikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Haki imemwijia Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika gharu Hira mwezi wa Ramadhani. Walahu min al-umri 40 sanatan, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ana umri wa miaka 40. Fajaahu al-malak, akamwijia malaika, faqala lahu, yule malaika akamwambia iqra, soma. Qala Mtume akasema lastu biqari, lastu biqari. Wanasema lastu biqari maana yake ni kwamba ay lastu mimman yuhsinu al-qira'a, lastu mimman yuhsinu al-qira'a, mimi si katika wale wenye kuweza kusoma vizuri, mimi si katika wale ambao wanaweza kusoma vizuri. Malaika anamwambia soma, yeye anasema mimi sio katika wale wenye kuweza kusoma vizuri. Asema lastu biqari, faghattahu, faghattahu ay fadhammani wa assarani, faghattahu akanibana, faghattahu na akambana, wa assarani kama vile akamkamua hali fulani, hatta balagha minhu aljahada, mpaka akafikia kiasi cha kwamba kwenye maumivu makali, min ghayati wus'i, akafikia kwenye maumivu makali. Thumma arsalahu, kisha malaika yule arsalahu ay atlaqahu, akamwacha, kambana, kamkandamiza hali fulani mpaka akafikia maumivu fulani hivi, hatta balagha minhu aljahada, mpaka akafikia hali fulani ya maumivu sallallahu alaihi wasallam. Thumma arsalahu, yule malaika akamwachia. Faqala lahu, malaika akamwambia tena iqra, soma. Qala lastu biqari, mimi si katika wale wenye kuweza kusoma kwa uzuri. Thalathan, akayasema hayo maneno mara tatu, anaambiwa soma, anajibu hivyo hivyo mara ya kwanza, soma, anajibu mara ya pili hivyo hivyo, soma mpaka pale. Thumma qala, kisha malaika akasema iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Hii ni aina miongoni mwa aina za wahi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa kuteremshwa wahi. Waona wahi wa kwanza wa Mtume alayhi salatu wasalam aliteremshwa katika hali hii, malaika anamwingia na akamwambia asome, naye akasema mimi sio katika wale wenye kuweza kusoma vizuri. Tayyib, katika hili sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam wahyi ulikuwa unamwijia tofauti tofauti. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad, hiyo ukifungua hapo katika mlango wa wahyi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ameandika aina za wahyi ambazo alikuwa akiteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmoja katika hizo katika wahyi ambazo mtume swalla sallam alikuwa akiteremshiwa, ar-ru'yatu sadiqa, ndoto za kweli. Anaota na asubuhi mchana wake yale aliyoyaota anayaona. Kwa bi ummi aini ar-ru'yatu as-sadiqa, ndoto za kweli. Sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ni aina moja miongoni mwa aina za wahyi. Mbili, ma kana yulqihi al-malak fi raw'ihi wa qalbihi. Ni zile habari ambazo alikuwa akimwekea malaika katika moyo wake. Ni yale maelezo ambayo malaika alikuwa akimwekea kwenye moyo wake. Terimshia jambo ndio kwenye moyo wake. Ili jambo liko hivi. Ma kana yulqihi al-malak fi ru'ihi wa qalbihi. Hiyo wa pili huo. Aina ya tatu, kana yatamathalu lahu al-malak rajulan yukhatibuhu hatta ya'ya ma yaqul. Njia nyingine ya kuteremshwa wahyi, kana yatamathalu lahu al-malak rajulan, malaika alikuwa anakuja mithili ya mtu. Malaika anakuja kwa mtume mithili ya mtu, kisha fayukhatibuhu, yule malaika anamweleza fanya hivi hivi na hivi na hivi. Hatta ya'ya anhu ma yaqulu lah, mpaka anayahifadhi na kuyafahamu yale ambayo anayaambiwa. Njia ya pili. Ya tatu, malaika anakuja katika sura ya mwanadamu. Tulisema Jibril alikuwa anapenda kuja katika sura ya sahaba nani? Nani naitwa? Dihya tu bin Khalifatu al-Kalbi Dihya. Jibril alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura ya Dihya. Hiyo ni alama ya tatu, njia ya tatu ya wahyi kwa mtume kupitia malaika. Njia ya nne, annahu kana yatihi mithlu salsalati aljaras wa kana ashaddu alayhi. Alikuwa akiteremshwa wahyi, wahyi unamjia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu kana yati, ulikuwa unamjia ule wahyi, mithlu salsalati aljaras, mfano wa zile ile sauti ya kengele, kengele kubwa ile, alafu mtu anakupigia kwenye sikio hivi. Kengele ile kubwa alafu mtu alipiga kwenye sikio. Ile sauti ile ndio wahyi ulivyokuwa unamjia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ulama wanasema wa hadha kana ashaddu alayhi. Hakuna wahyi ulikuwa ni mgumu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama huu. Kengele kubwa sauti inamtokea ile. Kwa anasikia hali fulani, maruerue fulani hivi. Huo ndio wahyi pia walikuwa namuingia mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura hiyo. Namba 5, yara al-malak fi suratihi allati khuliqa alayhi. Wakati mwingine anamuona yule malaika katika lile lile umbile ambalo kaumbwa na Allah. Anamuona malaika Jibril alayhi salatu wasallam vile vile alivyoumbwa na Allah. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyosema nyuma, amemuona Jibril katika sehemu mbili. Na mwisho kabisa kwamba ma auhahu Allah wa huwa fawqa samawati laylatal mi'raj, ni ule wahyi ambao aliopewa na Allah akiwa mbinguni kule akichukua akiteremshiwa sala. Ule wahyi ambao yeye mwenyewe alikwenda mbinguni akapewa akateremshiwa akaambiwa kwamba hii ni kadha wakati, yeye mwenyewe alikwenda mbinguni. Na ya saba ambao kaitaja Imam Ibn Qayyim, kalamu Allah lahu minhu ilayhi bila wasitatul malak, ni Allah kumzungumzisha mtume pasi na kizuizi na kiunganishi chochote. Allah anamzungumzisha mtume, mtume anasikia sauti kwamba hilo ni hivi na hilo ni hivi. Zote hizi zilikuwa ni njia za wahyi kutoka kwa mtume kuteremshiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii hapa ni kwa maana malaika amemjia katika sura yake ile ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia kama walivyosema ahlul ilmi. Kwa hiyo tumesema pia mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa soma, akasema mimi sio katika wale wenye kusoma vizuri. Tufahamu ya kwamba si maana yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye alikuwa sallallahu alaihi wasallam yu'awidhu alayhi ya'ridu alayhi aljawab, alikuwa anampuuzia. Si maana yake kwamba alikuwa anampuuzia hataki kumpa jawabu, la, bali maana yake ni kwamba mtume alikuwa anakanusha kwamba yeye si katika wale ambao wanaweza kusoma vizuri. Lakini si maana kwamba mtume alikuwa anampuuzia Jibril, kama vile anamletea kejeli fulani, la hasha, hawezi kumfanyia hivyo. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alikuwa akikanusha kwamba yeye si katika wale wenye kuweza kusoma. Na mwisho kabisa, sura hii ndiyo sura ambayo ahlul ilmi unasema ndiyo sura ya mwanzo au ni aya za mwanzo kuteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa aya hii akawa ni nabii. Kwa aya hizi tano amekuwa ni nabii. Kisha baada ya hapo ulipita muda mrefu, umepita muda mrefu mtume sallallahu alaihi wasallam hakuteremshiwa tena wahyi, hakuteremshiwa wahyi mpaka huko mbele ndio ikaja amri ya kumwamrisha kulingania watu, ya ayu almudathir qum fa anzir, nasallallahu bimanihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an yu'idana min ad-diya'i was-sum'ati, sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.